अबू उमैस ने और मालिक बिन मेहवल दोनों ने अपनी अपनी सनद से औन बिन अबी जुहैफा से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफियान और अमर बिन अबी जायदा की हदीस की तरह बयान किया है। उन चारों यानी सुफियान, उमर, अबू उमैस और मालिक में बात दूसरों से जायद अल्फाज बयान करते हैं। मालिक बिन मेहवल की हदीस में है, जब दोपहर का वक्त हुआ तो बिलाल निकले और नमाज के लिए अजान दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1121।